Det var fredag nat, og jeg gik rundt alene, da vi mødtes midt i byens ensomhed. Og når tiden bare skal gå til mandag morgen, er det rart at finde nogen at tale med. Og vi fandt en lille hyggekrog, hvor vi kunne tale sammen. Dine øjne lyste med en stille bøn om kærlighed, og det hele var så lige til i det varme skær af flammen. Men da morgen solen brød igennem, var lysene brændt ned. Kærlighed kan spire mellem mennesker på en bar, når man mødes i et blik og et tilfældigt passiar. Morgenske drømme mødtes i en dejlig leg, men du er alt for ung og ren til en som mig. Du var ganske ung, men allerede kvinde, og du sagde til mig, jeg virkede tryg og rar. Og jeg ved, hvad du forsøgte på at finde, og jeg ønskede kun, at jeg kunne give dig svar. Men jeg søger stadig selv, og trods af alle arbejdshjælp, du er svigtet første gang, og jeg kan ikke hjælpe dig. Og hvis jeg på fredag nat igen får chancen til at se dig, vil jeg håbe, jeg har styrke nok til igen at sige nej. Kærlighed kan spire mellem mennesker på en bar, når man mødes i et blik og et tilfældigt passiar. Morgenske drømme mødtes i en dejlig leg, men du er alt for ung og ren til ligesom mig. Kærlighed kan spire mellem mennesker på en bar, når man mødes i et blik og